اوسی په کمین ورته وګرانو غازیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو اوسی په کمین ورته وګرانو غازیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو برید لاندی اونی سیدا د یهودی بچی برید لاندی اونی سیدا د یهودی بچی جوړ تر نو واپس نشی داد فرنگی بچی جوړ تر نو واپس نشی داد فرنگی بچی جوړ تر نو واپس نشی داد فرنگی بچی بل پرسر اور ناکړی وات سپایانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو اوسې په کمین ورته وګرانو غازیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو درغی کاروان په مخ د سرو یهودیانو پام چور خطا نشی خیال مود ملگرو کڑی پام چور خطا نشی خیال مود ملگرو کڑی داد غز نبی خورا سراپ یرغل گرو کڑی داد غز نبی خورا سراپ یرغل گرو کڑی داد غز نبی خورا سراپ یرغل گرو کڑی مات کا کر اکڑی دل تد غربیانو دراغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو دراغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو اسی پا کمین ورتا وگرانو غازیانو دراغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو دراغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو توران دو بابا وخلی زور مکلی اختار ورتا توران دو بابا وخلی زور مکلی اختار ورتا روغی پتی سرولی ما کوی اثر ورتا روغی پتی سرولی ما کوی اثر ورتا روغی پتی سرولی ما کوی اثر ورتا واڑی قربانی حیوان ستا سو نزمریانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو اسی پا کمین ورتا وگرانو غازیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو پاند تاریخ پلا بیا یو زرنگی نکڑے پاند تاریخ پلا بیا یو زرنگی نکڑے بیا د خپلوا کیلار کی تو ی خپلوی نکڑے بیا د خپلوا کیلار کی تو ی خپلوی نکڑے بیا د خپلوا کیلار کی تو ی خپلوی نکڑے مٹی مراون غاڑی شاپ شازلمیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو اسی پا کمین ورتا وگرانو غازیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو درغی کروان پا مخ دسرو یهودیانو تل درتا دعا کوم ز محمد مصباح تل درتا دعا کوم ز محمد مصباح ستایم په شعر نو کی تاسی ننګیالی مصباح ستایم په شعر نو کی تاسی چې ننګیالی مصباح ستا یم په شعرونو کې تاسې ننګیالی مصباح وکړی په غلیم حملې زرشی فدایانو دراغی کروان په مخ د سرو یهودیانو دراغی کروان په مخ د سرو یهودیانو اوسې په کمین ورته وګرانو غازیانو دراغی کروان په مخ د سرو یهودیانو اوسې په کمین ورته وګرانو غازیانو دراغی کروان په مخ دسرو یهودیانو دراغی کروان په مخ دسرو یهودیانو دراغی کروان په مخ دسرو یهودیانو